مسلمان موجود ہیں، حضور غوث پاک سے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں، وہ اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ گیارہویں شریف کا اہتمام کرتے ہیں اور ممبروں محرابوں سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مسعود کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ تو اسی حوالے سے میری یہ گفتگو جاری ہے۔ گزشتہ دونوں جمعۃ المبارکہ میں اسی موضوع پہ گفتگو کی، اور آج بھی بہت ساری باتیں ہیں، وقت کم ہے، کوشش کروں گا کہ ساری باتیں اللہ اپنے حبیب کے صدقے وقت میں برکت پیدا فرمائے کہ ساری باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ پچھلی دو نشستوں کی صرف ایک دو باتیں دہراتا ہوا میں آج کی گفتگو کی طرف آتا ہوں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی 470 ہجری میں ایران کے شہر جیلان یا گیلان میں پیدا ہوئے۔ والد محترم کا نام شیخ ابو صالح سید موسیٰ تھا، والد محترم حسن سید زادے تھے، والدہ محترمہ کا اسم شریف امت الجبار فاطمہ تھا، اور والدہ محترمہ حسینی سید زادی تھی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا خاندان ولایت کی کام ہے۔ حضور غوث اعظم کے نانا کے جن کا نام حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، وہ بھی اپنے وقت کے کامل ولی تھے۔ آپ کی پھوپھی کے جن کا نام عائشہ تھا، وہ بھی اپنے وقت کی کامل ولیہ تھی۔ تو الحمدللہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے گھرانے میں اپنی آنکھیں کھولی، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا میں جلوگر ہوئے تو آپ کے والد محترم فرماتے ہیں کہ رات میں نے حالت ظاہری میں دیکھا کہ حضور علیہ السلام بیمہ صحابہ اور آئمت الہدا کے میرے گھر میں تشریف لے آیا، اور حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے سید موسیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں بیٹا کا فرمایا وہ میرا بھی محبوب ہے، میرے رب کا بھی محبوب ہے، جیسے میرا مقام نبیوں اور رسولوں میں ہے ویسے تمہارے فرزند کا مقام ولیوں میں ہوگا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا، اور حضور غوث پاک جس وقت گیلان میں پیدا ہوئے تو 1100 لڑکے اس دن پیدا ہوئے، اور سب کے سب بڑے ہونے کے بعد اللہ کے ولی بنے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ شاید آپ کو کتنی عمر میں پتا چل گیا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ فرمایا، چھوٹا تھا جب میں مدرسے جاتا تو میرے ساتھ فرشتوں کی جماعت چلا کرتی تھی، اور فرشتے کہتے کہ راستہ دے دو، دیکھ لو کہ اللہ کا ولی تشریف لا رہا ہے۔ اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہونا شروع ہوتے ہیں، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے سارے معاملات ایک روز اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ پھر والدہ ماجدہ سے اجازت لیتے ہیں کہ میں علم دین حاصل کروں گا، اور میں علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد شریف جاؤں گا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طویل فاصلہ طے کیا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بغداد شریف میں جلوگر ہو گئے۔ یہ ساری باتیں میں نے کہہ دی تھیں، دوبارہ دہرا دیں تاکہ جو نئے آنے والے ساتھی ہیں ان کے ذہن میں گفتگو جو ہے وہ مکمل بیٹھ جائے اور وہ پوری گفتگو لے کے یہاں سے اٹھتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف میں جلوگر ہوئے۔ بغداد شریف یاد رکھیے کہ علم دین کا مرکز ہے، شروع سے ہی بغداد شریف نے بے شمار علماء پیدا فرمائے، اور ان علماء کرام نے دنیا میں اسلام کی بہت خدمت کی۔ آج بھی آپ دیکھیں تو ایک وقت ایسا بھی تھا عراق پر کہ جب 62 ممالک ایک طرف تھے اور عراق ایک طرف تھا, سب نے مل کے عراق پہ بمباری کی. پھر اس کے بعد اب امریکہ رہ گیا ہے اور اس نے عراق کا جو حال کیا وہ آپ کے سامنے ہے, اور روزانہ کے بم دھماکے جس طرح کراچی اور ملک پاکستان میں ہے اسی طرح عراق میں بھی ہیں. لیکن سنی مسلمانوں, حیرت کی بات ہے کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود آج بھی بغداد شریف الحمدللہ علم دین کا مرکز ہے, اور اتنے میزائل اور اتنی بمباری ہونے کے باوجود حضور غوث پاک کا گنبد, مزار شریف کا گنبد جس طریقے سے پہلے چمک رہا تھا الحمدللہ آج بھی اسی طریقے سے چمک رہا ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پہنچ کر کئی اساتذہ کرام سے علم حاصل کیا. ابھی ایک طویل موضوع ہے کہ آپ کے اساتذہ کرام کیسے تھے اور ان کے اسماء گرامی کیا تھے, یہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن میں یہاں پر آپ کو ایک بات بتاتے ہوئے جلدی سے آگے بڑھوں گا کہ آپ کے ایک استاد گرامی کا نام حضرت مسلم بن دباس تھا. اہل علم لکھتے ہیں کہ دباس کہتے ہیں انگور کا شربت بیچنے والے یا انگور کا شیرہ بیچنے والے. تو ہم دیکھتے ہیں اپنے شہر میں بھی کہ بے شمار لوگ شربت وغیرہ جب بیچتے ہیں, فروخت کرتے ہیں, تو ان کی ٹھیلوں پر, ان کی دکانوں پر گاہک سے زیادہ مکھیوں کا ہجوم ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ حضرت مسلم بن دباس کی خوبی یہ تھی کہ ان کے شربت پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی. تو حضرت مسلم بن دباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور غوث پاک نے علم دین حاصل کیا اور بڑی محنت سے علم دین پڑھا اور بڑی تکلیفیں اٹھائی. کہ میں پڑھ رہا تھا دو دنوں سے, حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ 20 سال تک میں جنگلوں میں گھوما, بیابانوں میں گھوما, میں نے درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا, میں نے جڑی بوٹیاں کھا کے گزارا کیا. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی جدوجہد اور محنت کے بعد عالم بنتے ہیں. اب جب آپ عالم بن گئے تو آپ قرآن کو سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے, اور آپ جانتے تھے کہ قرآن نے جو یہ فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اے ایمان والوں اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. اور آپ جانتے تھے کہ یہاں پر وسیلے سے مراد مرشد کا وسیلہ ہے. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرشد کامل کی تلاش میں نکلتے ہیں. اس وقت ایک نام تھا حضرت شیخ ابو سعید مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو حضور غوث پاک نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی. پیر و مرشد نے اپنے اس فرزند کو, اپنے اس مرید کو اپنے سینے سے لگایا اور بہت ساری دعاؤں سے نوازا. عموماً لوگ پوچھا کرتے ہیں مجھ سے کہ آپ کے پیر و مرشد کا مقام اور مرتبہ کیا تھا, تو میں نے کہا کہ مرشد کا مقام دیکھنا ہے تو بس اسی پہ اندازہ لگا لو کہ جن کے مریدوں میں غوث پاک جیسے لوگ شامل ہوں, تو آپ خود اندازہ لگا لو کہ مرشد کا مقام اور مرتبہ کس قدر بلند ہوگا. اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم بھی بن گئے, حافظ بھی بن گئے, مرید بھی ہو گئے. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں, ایک دن نماز ظہر سے پہلے کا وقت تھا, میں نے کیا دیکھا کہ میرے نانا نبی کریم علیہ السلام حالت ظاہری میں میرے سامنے موجود ہیں. یعنی میں جاگتی آنکھوں سے حضور انور علیہ السلام کی زیارت فرما رہا ہوں. تو حضور کریم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا, اے عبد القادر کیا بات ہے, تم واضح نصیحت کیوں نہیں کرتے, تم تقریر کیوں نہیں کرتے, تم درس کیوں نہیں دیتے؟ تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سارے لوگ خصائے عرب ہیں اور بڑی شاندار عربی زبان یہ استعمال کرتے ہیں, اور میرا تعلق اجم سے ہے, تو میں اجمی ہو کر ان عربیوں کے سامنے کیسے گفتگو کر پاؤں گا؟ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے اپنے قریب بلایا, اور بلانے کے بعد حضور کریم علیہ السلام نے 7 مرتبہ اپنا لواب دہن نکالا اور میرے منہ میں داخل کر دیا. فرمانے لگے کہ جاؤ بیٹا عبد القادر، اب تم واعظ و نصیحت کہو۔ فرماتے ہیں میں نے ظہر کی نماز ادا کی، جب نماز سے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ حالت بیداری میں میرے دادا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم میرے سامنے موجود ہیں، اور مجھ سے وہی سوال کیا کہ جو ظہر سے پہلے حضور علیہ السلام نے کیا۔ میں نے وہی جواب دیا جو حضور کی خدمت میں دیا تھا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مجھے اپنے قریب بلایا، اور بلانے کے بعد 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن نکال کر میرے منہ میں داخل کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب حضرت علی نے یہ فعل کیا تو میں نے آپ سے پوچھا کہ حضور علیہ السلام تھوڑی دیر پہلے تشریف لائے تھے اور حضور علیہ السلام نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالا، آپ نے 6 مرتبہ لعاب دہن ڈالا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا ادبا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عبد القادر حضور کریم علیہ السلام کے ادب کی وجہ سے کہ حضور نے 7 مرتبہ ڈالا اور میں نے 6 مرتبہ لعاب دہن تمہارے منہ میں داخل فرما دیا۔ اب مسلمانوں ذرا سوچو ٹھنڈے دل و دماغ سے کہ جس شخصیت کی زبان لعاب رسول میں تر ہو جائے، جس شخصیت کی زبان پہ لعاب علی لگ جائے، اب مجھے بتاؤ کہ کون ہے کہ جو فصاحت و بلاغت میں میرے مرشد غوث پاک کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور علیہ السلام نے اور حضرت علی نے فرما دیا کہ آپ درس دیں، تو اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ درس دینے کے لیے جلوگر ہوتے ہیں۔ وہ بہت ساری باتیں ہیں، میں ان سب کو سمیٹتے ہوا آگے بڑھتا ہوں اور ایسی باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا جو یقیناً آج سے پہلے آپ نے سماعت نہ فرمائی ہوں گی۔ اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں درد دینے کے لیے مسجد میں بیٹھا، تو شروع شروع میں فرماتے ہیں کہ 2-3 افراد بیٹھا کرتے تھے، اس کے بعد اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے مجھے شہرت عطا فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ پھر شہرت اتنی بڑی کہ لوگ اونٹوں پر بیٹھ کر، لوگ بیل گاڑیوں پر بیٹھ کر، لوگ خچروں پر بیٹھ کر، لوگ گھوڑوں پر بیٹھ کر میرا درس سننے کے لیے آنے لگے، اور فرماتے ہیں کہ حال یہ تھا کہ میری مسجد چھوٹی پڑ گئی، لوگوں کا ہجوم بہت تھا، یعنی جتنے افراد مسجد میں تھے اس سے کہیں زیادہ افراد مسجد کے باہر موجود تھے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر یہ ہجوم بڑھنے لگا، میں نے دیکھا کہ لوگ لالٹینیں لے کر، لوگ مشعلیں لے کر میری مسجد میں آتے اور میرے معروضات سماعت فرمایا کرتے تھے۔ فرماتے جب لوگوں کا ازدحام ہو گیا، جب لوگوں کی قطاریں لگ گئی، تو پھر میں نے کہا کہ میں مدرسے میں درس دوں گا۔ اب اس سے ایسا لگتا ہے کہ مدرسہ کا رقبہ یہ مسجد سے بڑا ہوگا، تبھی تو آپ نے فرمایا۔ فرماتے میں مدرسے میں درس دینے کے لیے بیٹھا تو وہ مدرسہ بھی چھوٹا پڑ گیا، لوگوں کا ہجوم تھا۔ فرماتے ہیں پھر مدرسے کے صحن میں آ گیا اور پھر صحن میں ممبر شریف لگا دیا گیا، میں درس دینے کے لیے بیٹھا تو فرماتے ہیں کہ وہ صحن بھی چھوٹا پڑ گیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو میرے چاہنے والے تھے، مجھ سے جو محبت کرنے والے تھے، انہوں نے مدرسے کے ارد گرد جتنے مکانات تھے سب خرید لیے اور سارے مکانات توڑ کے مدرسے میں شامل کر دیے، اب یہ صحن وسیع ہو گیا۔ فرماتے میں درس دینے کے لیے بیٹھا، خدا کی قسم وہ مدرسہ بھی چھوٹا پڑ گیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر میں نے کہا کہ میں جہاں پر عید کی نماز پڑھاتا ہوں وہاں پہ درس دوں گا، یہ میرا ممبر شریف لے جاؤ عیدگاہ میں لگا دو۔ فرماتے عیدگاہ میں لگا دیا گیا، جب میں درس دینے کے لیے بیٹھا تو فرماتے وہ عیدگاہ بھی چھوٹی پڑ گئی، لوگوں کا ہجوم بہت تھا۔ اس کے بعد حضور غوث آباد فرماتے ہیں جب یہ معاملات میں نے دیکھے تو پھر میں نے کہا کہ جو بڑا سا میدان ہے، جو بڑی عیدگاہ ہے، میں وہاں پہ درس دینے بیٹھوں گا۔ فرماتے وہاں پہ ممبر شریف لگا دیا گیا اور جب میں درس دینے کے لیے وہاں پر بیٹھا تو فرماتے واللہ ایک ایک نشست میں 70,000 انسان میری تقریر سنتا تھا۔ ایک نشست میں 70,000 انسانوں کا ہجوم ہوتا تھا. اللہ اکبر کی شان حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت درس دینے کے لیے آپ تشریف لاتے بھرے مجمع میں, جس وقت بھرے مجمع میں تشریف لاتے تو پوری تیاری کے ساتھ حضور غوث پاک آتے, لباس مبارک کا بڑا خوبصورت استعمال فرماتے, بڑا شاندار پہنتے جو آپ کے جسم ناز پہ مکمل جچتا, خوبصورت لگتا, بڑا خوبصورت امامہ شریف اپنے سر ناز پہ رکھتے, اور لباس ایسا زیب تن فرماتے کہ جو علماء کے وقار کے مطابق ہوتا. پھر حضور غوث پاک اپنے گھر سے نکلتے اور بڑے آہستہ قدموں کے ساتھ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہوئے اپنے اجتماع گاہ میں پہنچتے تو 70,000 کا مجمع آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جاتا اور آپ کو راستہ دے دیا جاتا, اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے آہستگی کے ساتھ چلتے ہوئے منبر شریف پر جا کر رونق افروز ہو جاتے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نے آپ سے کہا کہ بڑا قیمتی لباس زیب تن فرمایا کرتے تھے. ایک مرتبہ بڑا قیمتی جبہ مبارکہ پہنے ہوئے ہیں, یہ آگے میں بتاؤں گا کہ اس کی وجہ کیا تھی. بڑا قیمتی جبہ شریف پہنے ہوئے تشریف لے جا رہے ہیں, ایک ڈاکو کی نظر پڑ گئی. اس نے کہا کہ موقع بہت اچھا ہے اور یہ جو لباس پہنے ہوئے یہ بہت قیمتی ہے جو اوپر جبہ پہنا ہوا ہے, تو میں کسی طرح سے ڈرا کر دھمکا کر یہ جھپا دو قادر جیلانی سے ان مولوی صاحب سے چھین لوں گا اور بازار میں فروخت کر دوں گا تو بہت پیسہ ملے گا. وہ حضور غوث پاک کے قریب آیا اور ڈرا دھمکا کر آپ کے جبے پہ ہاتھ رکھا, اس کو کھینچنے کی کوشش کی, اتارنے کی کوشش کی. اللہ اکبر, سامنے شخصیت بھی میرے غوث پاک ہے. حضور غوث پاک نے دوسرے ہاتھ سے پکڑا, اپنے سینے سے لگا دیا. عرض کرتے مولا عبد القادر کا دامن پکڑا ہے, اب قیامت تک نہیں ٹوٹنا چاہیے. اللہ اکبر, یہ شان کہ آیا تھا چوری کرنے کے لیے, اسے اپنا گرمیدہ بنا دیا. حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ خوبصورت لباس زیب تن فرمائے تشریف لے جا رہے ہیں, بڑا خوبصورت جبہ شریف ہے. ایک چور کی نظر پڑ گئی, کہتے ہیں وہ آپ کے پیچھے پیچھے. حضور غوث پاک اپنے گھر میں داخل ہو گئے, وہ بھی آپ کے گھر میں داخل ہو گیا. حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے وضو کرنے کے لیے اپنا جبہ مبارکہ اتارا اور کسی ایک خاص مقام پہ رکھ دیا, وضو کرنے میں مصروف ہو گئے. اب چور کے لیے موقع بہت اچھا تھا, اس نے جبہ شریف بڑی آہستگی سے اٹھایا اور یہ سوچا کہ میں بڑے طریقے سے اب دروازے سے نکل جاؤں گا. مصنفین فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچا تو دروازہ اس کی نگاہوں سے غائب ہو گیا. اب حیران کہ پہلے تو مجھے دروازہ دکھائی دے رہا تھا, اب دروازہ غائب. تو اب وہ جبہ شریف ایک طرف رکھتا ہے تو دروازہ نظر آتا ہے, جبہ شریف اٹھا کر کے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو دروازہ غائب. اب اس میں کافی وقت لگ گیا اور حضور غوث اعظم وضو سے فارغ ہو گئے. اب یہ سمجھتا تھا کہ یہ جبہ شریف کی طرف ضرور آئیں گے. حضور غوث پاک اس طرف آئے, اس نے جبہ وہیں پہ رکھ دیا اور حضور غوث پاک کا جو کمرہ شریف تھا اس کے پیچھے جو کمرہ تھا اس میں چھپ گیا. حضور غوث اعظم نے جبہ شریف پہنا, مصلی بچھایا گیا, نماز پڑھنا چاہتے تھے کہ دروازے پہ دستک ہوئی. اب یہ بڑا پریشان, تو کمرے میں سب بچھی ہوئی تھی, اس میں اپنے آپ کو لپیٹ لیا جس طرح کر سکتا تھا, چھپ گیا. حضور غوث پاک دروازے پہ پہنچے, پوچھا کون؟ کہا حضرت خضر. دروازہ کھولا, آئیے تشریف لائیے, سلام دعا ہوتی ہے, الیک سلیک ہوتی ہے, کس لیے آئے ہو؟ کہا عبد القادر, فلاں علاقے میں ایک اللہ کے ولی کا وصال ہو گیا ہے, مجھے دوسرا اللہ کا ولی دے دے. تو حضور عبد القادر جیلانی نے عرض کی کہ حضور میں کل اہتمام کر دوں گا. فرمایا نہیں عبد القادر, ابھی چاہیے اور اسی وقت چاہیے. حضور غوث پاک مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے کہ یہ جو ہمارا کمرہ ہے اس میں ایک اللہ کے ولی لیٹے ہوئے ہیں، جائیے انہیں لے جائیے، وہ اس جگہ پر دین کا کام کریں گے۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے جیسے ہی مصلی کھولا، وہ سب جیسے ہی اٹھائی اس کو اٹھایا یا اس کو جس طریقے سے کیا، وہ چور صاحب باہر آ گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا چلو تمہاری ذمہ داری عبد القادر نے فلانی جگہ پہ لگا دی ہے، تم اللہ کے ولی ہو۔ وہ کہنے لگا میں کہاں سے ولی ہو گیا، میں تو چور، میرا کام تو چوری کرنا، بچپن سے یہی کام کیے، میں اللہ کا ولی کیسے ہو گیا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا بات یہ ہے کہ عبد القادر کے جبے پر ہاتھ لگانے سے پہلے تو چور تھا، جب تو نے عبد القادر کے جبے پر ہاتھ لگایا تو اللہ نے تجھے ولی بنا دیا ہے۔ تو لوگوں سوچو کہ جب اس چور نے جبے شریف پر ہاتھ لگایا تو وہ ولی بن گیا، تو ہم بھی تو چور ہیں، میں بھی چور ہوں، آپ بھی چور ہیں۔ آپ کہیں گے شاہ صاحب یہ کیا بات آپ کرتے ہیں، نہیں، نمازوں کے ہم چور ہیں یا نہیں، روزوں کے چور ہیں یا نہیں، ہیں عبادتوں کے چور ہیں یا نہیں، فرض پڑھ لی تو سنت غائب، سنت پڑھ لی تو نوافل غائب، بتاؤ روزانہ کا ہمارا معمول ہے یا نہیں؟ اگر ایک نظر بغداد کی شہنشاہ حضور غوث پاک کی ہم پہ پڑ جائے گی، خدا کی قسم دنیا بھی روشن ہو جائے گی، قبر بھی روشن ہو جائے گی، ہم یہاں پر بھی کامیاب ہو جائیں گے اور وہاں پر بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو حضور غوث پاک بڑا خوبصورت لباس زیب تن فرماتے، جلسہ کا تشریف لاتے، مجمع کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کرتا۔ حضور غوث پاک بڑے اطمینان کے ساتھ ممبر شریف پہ جلوہ گر ہوتے، میں آگے بتاؤں گا، بڑی خوبصورت ریش مبارکہ اور گھنی پھیلی ہوئی حضور غوث پاک ممبر شریف پہ جلوہ گر ہوتے، خطبہ ارشاد فرماتے، تو دو مرتبہ فرماتے خطبہ شروع کرتے ہوئے الحمدللہ، پھر فرماتے الحمدللہ، اس کی کیا حکمت؟ آپ بھی سوچتے ہوں گے خطبہ تو شروع ہو جاتا ہے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، یہ دو بار الحمدللہ آپ بھی کہتے ہیں، والد صاحب بھی آپ کے کہتے رہے، علماء کو بھی ہم نے سنا قادری سلسلے میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی غوث پاک کا طریقہ ہے کہ حضور غوث پاک دو مرتبہ الحمدللہ فرماتے، پہلی بار جب آپ الحمدللہ فرماتے تو مجمع پہ سکوت طاری ہو جاتا، ہر انسان خاموش، سوئی بھی گرے تو اس کی آواز محسوس ہو، اور دوسری بار جب الحمدللہ فرماتے تو دنیا کا ہر ولی، وہ جہاں پر بھی ہو، وہ کشف کے ذریعے سے پہچان جاتا تھا کہ عبد القادر نے بغداد میں وعظ شروع فرما دیا ہے، تو سارے اولیاء حضور غوث پاک کی محفل کی طرف متوجہ ہو جائے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں وعظ ارشاد فرمایا کرتے، اللہ اکبر، آپ کے شہزادے حضور سیدی عبد الوہاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بابا جان کی مجلس میں 400 علماء کرام یہ ہر وقت قلم دوات لے کر کے موجود ہوتے، کہ جو بات ارشاد فرماتے اسے لکھتے، اللہ اکبر۔ اب یہ 70,000 کا مجمع، غوث پاک وعظ ارشاد فرما رہے، اس دور میں نہ تو ایکو ہے، نہ تو ساؤنڈ ہے، نہ تو بائک ہے، کچھ نہیں، لیکن غوث پاک کی یہ سب سے بڑی کرامت ہے کہ 70,000 کے مجمع میں جس طرح سب سے آگے بیٹھنے والا آپ کی آواز کو سنتا تھا، اسی طرح سب سے پیچھے بیٹھنے والا آپ کی آواز کو سنتا تھا، کیونکہ آواز پہنچانے کا کام ہوا کا ہے، اور ولیوں کی حکومت جہاں زمین پہ ہوتی ہے، انسانوں پہ ہوتی ہے، وہیں پر ہوا پر بھی ہوتی ہے۔ حضور غوث پاک وعظ ارشاد فرماتے اور مجمع آپ کی آواز کو سنتا، اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی محفل کا عالم حضور شاہ ابو لکھنوتی ذیلی رحمہ کے الفاظ سماعت فرمائے، اخبار الاخیار فارسی کتاب کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی مجلس شریف میں کل اولیاء اللہ، انبیاء کرام جسمانی حیات کے ساتھ اور اروا کے ساتھ جن اور ملائک تشریف فرما ہوتے، انبیاء کرام آتے، اولیاء کرام آتے، جنات آتے، فرشتے آتے غوث پاک کی محفل میں، اور خود پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام محفل میں تشریف لاتے۔ حضور کیوں تشریف لاتے؟ خود فرماتے ہیں کہ تاکہ اپنے شہزادے کی تربیت فرمائیں، اس لیے حضور تشریف لاتے۔ اور حضرت خضر علیہ السلام تو اکثر اوقات مجلس شریف کے حاضرین میں شامل ہوتے تھے، اور مشائی کے زمانہ میں جس سے بھی حضرت خضر کی ملاقات ہوتی تو اس کو آپ مجلس میں حاضر ہونے کی تاکید فرماتے، فرماتے غوث پاک کی محفل کو نہیں چھوڑ، جاؤ ان کی محفل میں ضرور جاؤ. اور اس کی وجہ کیا؟ فرماتے جس کو بھی فلاح و بہبود کی خواہش ہو اس کو غوث پاک کی محفل میں جانا چاہیے، کہ غوث پاک کی محفل میں جو جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ فلاح اور بہبود دے دیتا ہے. حضرت ابو سعید خیلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ سرو کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کو آپ کی مجلس میں رونق افروز ہوتے ہوئے دیکھا، فرشتے آپ کی مجلس میں گروہ در گروہ حاضر ہوتے، اسی طرح رجال غیب بھی آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے اور حاضری میں ایک دوسرے پر سبقت کرتے، جلدی آتی کہ پہلے میں جاؤں پہلے میں جاؤں، تو اس طرح سے وہ سبقت کرنے کی کوشش کرتے. یہ عالم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی محفل کا. اس کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک کی محفل کا یہ عالم بھی ہے کہ جب غوث پاک ارشاد فرما رہے ہیں، واس فرما رہے ہیں، نہ کسی کو پیشاب کی حاجت ہوتی، پیشاب کی حاجت کسی کو نہیں ہوتی، نہ کسی کے منہ میں تھوک آتا، نہ کسی کے منہ میں کھنگار آتا، یعنی یہ جو ہم آواز جو ہماری نکلتی ہے گلا درست کرنے کے لیے، فرماتے ایسا کوئی معاملہ حضور غوث پاک کی محفل میں نہیں ہوتا. اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرماتے، سنیے ذرا یہ بھی، قلائد الجواہر میں آپ کے الفاظ موجود ہیں، فرماتے میں بغداد شریف میں تخت پر بیٹھا ہوا تھا کہ حضور علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوا، آپ سوار تھے اور آپ کی ایک جانب حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، حضور سواری پر ہیں اور موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہے. تو حضور علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، یا موسیٰ آپ کی امتی کا رجل ہاکدہ، اے موسیٰ کیا آپ کی امت میں بھی اس شان کا کوئی ہے؟ اے موسیٰ دیکھو نا، میرے بیٹے عبد القادر جیلانی کے مقابلے کا آپ کی امت میں کوئی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ اس شہزادے کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے، اس شہزادے کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر، یہ شان حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ. اور سنیے، جھوم اٹھو کہ حضور غوث پاک کی محفل کا عالم یہ کہ دوران درس اگر کسی کو نیند آ جاتی وہ خواب میں پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی زیارت سے مستبق ہوتا. آپ ذرا غور کریں، ہم اگر گانے بازوں کی محفل میں ہوں تو نیند نہیں آتی، اللہ محفوظ فرمائے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن ہم نعت خوانی کی محفل میں یا کسی عالم کی تقریر سن رہے ہوں تو ہم پر نیند کی کیفیت طاری ہو جاتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ میرے نانا حضرت علامہ قاری محمد مسلم الدین صدیقی جل رحمہ ارشاد فرماتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت بندہ عالم کی محفل میں موجود ہوتا ہے، نعت خوانی کی محفل میں موجود ہوتا ہے، تو جانتے ہو کہ اسے نیند کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ وہ جنت کی ہواؤں کو اپنے اوپر چلتا ہوا محسوس کرتا ہے. تو اس کے جھونکے اتنے پیارے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ نیند کی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے، اور گانے بازوں میں نیند نہیں آتی، کیونکہ خود گلوکار کی روح ہی بے چین ہو. آپ دیکھیں کبھی یہاں اچھل رہا ہے، کبھی وہاں اچھل رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بغیر ریڑھ کی ہڈی کا اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا. تو جب خود وہ بے چین ہو تو وہ عوام کو بے چین نہ کرے اور بے چینی کی محفل ہے. لیکن آپ دیکھیں، نماز ہم پڑھیں تو سکون محسوس ہوتا ہے، سجدے میں جاتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ سجدے سے سری نہ اٹھے، بڑا سکون ملتا ہے. یہ روحانیت کے معاملات. تو خدا کے لیے جس طرح اپنے جسم کو مضبوط کرنے کے لیے مختلف اشیاء آپ کھاتے ہیں، تو اپنی روح کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو اللہ والوں سے اپنے تعلق کو مضبوط بنانا ہوگا. نماز، روزہ، یہ دیگر معاملات اگر آپ کے مضبوط ہو گئے تو جسم کے ساتھ ساتھ یہ روح بھی آپ کی طاقتور ہو جائے گا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس ارشاد فرما رہے ہیں. حضرت شیخ علی ابن حیدی، یہ ایک مشہور نام ہے، اور حضور غوث پاک کے بعد انہوں نے ہی اس کام کو آگے بڑھایا تھا بغداد شریف میں. یہ درس سننے کے لیے آئے، غوث پاک درس ارشاد فرما رہے ہیں. دوران درس انہیں نیند لگ گئی، سو گئے. خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں، میرا شیخ میرا شیخ ہے، حضور غوث پاک 70,000 کے مجمع میں جان گئے کہ کون سو رہا ہے اور کون جاگتا ہے، میں تو اتنے مجمع میں نہیں دیکھ سکتا اور غوث پاک 70,000 کے مجمع میں دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر، سمجھ گئے ابن حیدی آئے سو گئے، حضور غوث پاک نے درس دینا روک دیا کیونکہ بہت بڑے بزرگ تھے ابن حیدی، درس دینا روک دیا، مجمع محو حیرت، ممبر شریف سے نیچے اترائے، مجمع نے راستہ کشادہ کیا، حضور غوث پاک سیدھا علی ابن حیدی کے سامنے آ گئے اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے، اب مجمع پر ایک عجیب کیفیت آ رہی، ابن حیدی سو رہے، غوث پاک ان کو دیکھ رہے، تھوڑی دیر کے بعد ابن حیدی کی آنکھ بیدار ہو گئی، خواب میں چہرہ رسول دیکھ رہے تھے، جب آنکھیں کھلی تو چہرہ غوث پاک اوپر چمک رہا تھا، خوش نصیب لوگ، آنکھیں کھل گئی، میں بہر مجمع دیکھ رہا ہے، غوث پاک سامنے ہاتھ باندھ کے عرض کی، مرشدی آپ نے یہ کیا معاملہ، فرمانے لگے ابن حیدی کس لیے آئے تھے ہماری مجلس میں، حضور آپ کی تقریر سننے آئے تھے، درس سننے، بعد نصیحت سننے، پھر کیا ہوا، حضور سنتے سنتے نیند لگ گئی، اچھا یہ بتاؤ کہ خواب میں کسے دیکھ رہے تھے، حضور آپ کے نانا نبی کریم علیہ السلام کی زیارت فرما رہے تھے، لیکن حضور ایک بات آپ سے پوچھو، فرمایا پوچھو، حضور آپ نے درس دینا کیوں روک دیا، آپ ممبر شریف سے نیچے کیوں آ گئے، آپ میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کیوں کھڑے ہیں، فرمانے لگے ابن حیدی تم خواب میں حضور کو دیکھ رہے تھے اور ہم ادھر ممبر شریف پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ آج میرے نانا مصطفیٰ کریم تیرے خواب میں آئے ہوئے ہیں، تو ہم نے ممبر شریف کو چھوڑ دیا، ہم تیرے سامنے نیچے اتر کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو، یہ شان حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل کی ہے، اور پھر میں یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ پہلے کا دور تو چلو بہت اچھا تھا، لیکن آج کا دور بڑا بھیانک ہے، جس طرح ایک ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر کو نہیں مانتا، آپ چلے جائیں اگر آپ کسی بیماری ٹھیک نہ ہو رہی ہو، ڈاکٹر آپ تبدیل کریں، دوسرے ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ ضرور پوچھے گا کہ پہلے کس کو دکھایا، فلانے ڈاکٹر صاحب بے وقوف ہے، اس کو کوئی ڈاکٹری کرنا آتی ہے، میں نے انگلینڈ میں امریکہ سے پڑھ کے آیا ہوں، نسخہ لکھ دے گا، اچھا اسی طریقے سے ایک حکیم بھی دوسرے حکیم کو نہیں مانے، آپ سارے معاملات دیکھتے چلے جائیں، تو اس طرح یہ جو ہماری فیلڈ، یہ جو ہماری لائن ہے نا، تو ایک مولوی بھی دوسرے مولوی کو نہیں مانے، ایک مفتی دوسرے مفتی کو نہیں مانتا، ایک پیر دوسرے پیر کو نہیں مانتا، یہ معاملہ چلے آ رہا ہے، اب حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا دور ہے، تو اب سوچے نا ذرا عقل سے کہ ایسا نہیں کہ حضور غوث پاک ہی اپنے وقت میں ایک عالم تھا، علماء کا تو ہجوم ہوگا، اب دو نام اس میں بہت بڑے بڑے، ایک ابن جوزی کا نام اور دوسرا حافظ احمد بن احمد، بعض نے ان کو بغدادی بھی کہا، ان کا نام، یہ دو اپنے وقت کے حضور غوث اعظم کے دور میں یہ بڑے نام ہیں، اب حافظ ابو العباس احمد بن احمد نے ابن جوزی سے کہا، ابن جوزی غوث پاک کا شوہرا ہے، ان کے نام کی دھوم ہے، اور یہ ایسی نہیں ہے، سنا ہے کہ جس وقت یہ واعظ و نصیحت ارشاد فرماتے ہیں تو 70,000 کا ہجوم ہوتا ہے، چلو ایک دن وقت نکالو چلتے ہیں، دیکھے تو صحیح کہ وہ کہتے کیا ہیں، ارشاد کیا فرماتے ہیں، ابن جوزی تیار ہو گیا، حضور غوث پاک کی محفل میں تشریف لے آئے، جگہ آگے مل گئی دونوں کو، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب روایت ایک آیت تلاوت کی، یا بعض جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک حافظ قاری تھے شاندار، وہ تلاوت کرتے تھے آیت اور غوث پاک پر گفتگو کرتے تھے، حضور غوث پاک نے آیت تلاوت کی، اس کے بعد فرمایا اس آیت مقدسہ کی پہلی تفسیر یہ ہے، اب حافظ ابو العباس نے یا حافظ احمد بن احمد نے ابن جوزی کو کونی ماری آہستگی سے، ابن جوزی نے دیکھا کہا ابن جوزی بتاؤ یہ تفسیر تم نے پڑھی ہے، کہا ہاں میں نے پڑھی ہے، پھر حضور غوث پاک نے دوسری تفسیر بیان کی، پھر حافظ ابو العباس نے کونی مار کے پوچھا اشارے سے، یہ بولا ہاں مجھے آتی ہے، تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ، کیا یہ مجھے آتی ہے؟ اب یہ اٹھنے لگے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو کتابیں پڑھ کے دوسرا عالم بنا وہی کتابیں پڑھ کے میں بھی عالم بنا، تو یہ تو ساری باتیں مجھے استادوں نے سکھائی ہوئی میں نے پڑھی ہوئی، اٹھنے لگے وہ سے بات سمجھ گئے، اللہ ستر ہزار کے مجمع کون اٹھتا ہے کون بیٹھتا ہے میرے شیخ کو معلوم، فرمانے لگے سنو اب میں الگ سے اس آیت کے مقدسہ کی چالیس تفاسیر بیان کروں گا، اب یہ علم کے پیاسے رونق افروز ہو گئے، حضور غوث پاک نے دوبارہ آیت پڑھی، فرمایا اب سنو اب اس آیت کے مقدسہ کی پہلی تفسیر یہ ہے، اب حافظ ابو العباس نے ابن جوزی سے پوچھا یہ کیا یہ مجھے نہیں آتی، دوسری تفسیر یہ ہے بیان کر یہ بھی نہیں آتی، تیسری تفسیر یہ ہے یہ بھی نہیں آتا، چوتھی یہ پانچویں یہ، چالیس تفاسیر بیان کرتے، اور چالیس تفاسیر بیان کرنے کے بعد حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ انہوں نے فرمایا سنو اے مسلمانوں اے لوگوں یہ تو تھا قال، یہ تو وہ تھا جو میں نے کہا، اب عبد القادر اپنے حال کی طرف لوٹتا ہے، بھائی یہ الفاظ کہہ کے کہا اللہ اکبر، یہ نعرہ غوث پاک نے جب بلند کیا وہ بھرے مجمع میں ابن جوزی کھڑے ہوئے، امامہ شریف ان کا ایک طرف اپنے کپڑے پھاڑنے لگ گیا، عجیب کیفیت تاری ہو گئی، حافظ ابو العباس نے پوچھا ابن جوزی پہلے تو تم آ نہیں رہے تھے اور پھر اٹھنے لگ گئے گیارہ تفاسیر کے بعد اور اب چالیس کے بعد تمہاری یہ کیفیت، گویا ابن جوزی کہنے لگے سنی اپنی زبان کو سبحان اللہ سے تر رکھنا، ابن جوزی کہنے لگے سنو حافظ ابو العباس گیارہ تفسیریں تو وہ تھی جو عبد القادر کو عبد القادر کے استادوں نے پڑھائی تھی، اس لیے میں نے ہر تفسیر پہ کہا کہ مجھے آتی ہے، اور بعد کی چالیس تفسیریں وہ ہیں جو عبد القادر کو پیارے مصطفیٰ نے پڑھائی ہیں، یہ کتابوں میں نہیں ہے، اللہ اکبر یا رسول اللہ، اے حافظ ابو العباس کی کتابوں میں نہیں ہے، یہ برسوں میں نہیں ہے، یہ پیارے مصطفیٰ نے اپنے شہزادے کو خود بڑھائی ہے، اللہ اکبر، حضور غوث اعظم کے نام کی دھوم ہے، سو فقہا علماء نہیں فقہا کہ دین کے باریک سے باریک مسئلے پر ان کی نظر، وہ سب سر جوڑ کے بیٹھے چلتے ہیں عبد القادر جیلانی کے پاس رضی اللہ عنہ، میں نے آپ سے کہا تھا کہ عالم بھی عالم کو نہیں مانتا، پوچھیں گے ایسے ایسے سوالات تیار کرو ذہن میں، سب ایک ایک سو کو کہا سو سوال تیار کرو کہ عبد القادر جیلانی لا جواب ہو جائے، جواب ہی نہ دے سکے، اللہ اکبر، سو سوالات لے کے آ گیا حضور غوث پاک اپنے گھر میں، قادم نے آ کر کے قبر دی، حضور سو کو کہا آئے ہیں، میرے مرشد مسکرائے فرمانے لگے جانتا ہوں، کیا کرنے آئے ہیں یہ بھی جانتا ہوں، کیا لے کے آئے ہیں یہ بھی جانتا ہوں، اللہ اکبر، پھر عالمانہ وقار کے ساتھ اپنے آستانے سے باہر تشریف لائے، اپنے گھر سے کرسی لگا دی گئی، فقہا سامنے موجود، حضور غوث پاک آئے کرسی پر جلوہ گر ہو گئے یا اپنی مسند پر، نگاہیں نیچی جھکا دی، گردنیوں جھکی ہوئی، سارے فقہا آپ کی طرف دیکھ رہے، اب تھوڑی دیر میں دل سے نورانی کرنیں نکلنا شروع ہو گئی غوث پاک، وہ جو سو فقہا موجود تھے ان کی باڈی سے ان کے جسم سے وہ کرنیں پار کر گئی، جسم سے بالکل نکل گئی، واہ اللہ اکبر، پھر اپنی گردن مبارکہ اٹھائی، جی فرمائیے کس لیے آئے، آپ بولیں خاموش، آپ بولیں خاموش، آپ بولیں خاموش، سو فقہا خاموش، عجیب کیسی ہے، سب کے سب کھڑے ہو اپنی دستاریں ایک طرف کپڑے پھاڑنے شروع کر دیں، ایسا لگا کہ جو بچپن سے پڑھا کچھ پڑھا ہی نہیں زندگی میں، کچھ آتا ہی نہیں، گویا غوث پاک نے سب کا علم سب کر لیا، تم مجھ سے میری بارگاہ میں مجھے لاجواب کرنے کے لیے آئے، اللہ اکبر، چہرہ مبارک کا سرخ، ایک عجیب کیفیت. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا سیدزادے تو ہیں بالکل. جب سابق حالت بحال ہوئی فرمائے ادھر آؤ، اس کو سینے سے لگایا. سنو تم نے یہ سوال کی تیاری کی تھی، تمہارا سوال یہ ہے اس کا جواب یہ ہے. تم بھی آؤ، بہت ہوشیار بنتے ہو. تمہارا سوال یہ اس کا جواب یہ، تم بھی آؤ، تمہارا سوال یہ اس کا جواب یہ. اب وہ سو کو کہا فرماتے ہیں واللہ عبد القادر کے سینے کے لگنے کی وجہ سے وہ سارا علوم آ گیا جو بھول گئے تھے، اور وہ بھی آ گیا جو جانتے ہی نہیں تھے. اللہ اکبر. یہ معاملہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ بس ایک پیر تھے، بس ایک مسجد کے مولوی صاحب تھے، پانچ وقت نماز پڑھاتے تھے، یا ایک مدرسے کے استاد تھے، ایسا نہیں ہے. حضور غوث پاک کو ہر فیلڈ میں ملکہ حاصل تھا. پورے بغداد شریف میں حضور غوث پاک سے بڑا کوئی مفتی نہیں تھا. حضور غوث پاک کسی معاملے میں فتویٰ ارشاد فرما دیتے، کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس فتوے پہ اعتراض کر سکے. اور جب سارے مفتیان کرام سوال کا جواب دینے میں عاجز ہو جاتے، لاجواب ہو جاتے، تو غوث پاک کی محفل میں بھیجا کرتے آپ کے پاس. اس مسئلے کو اگر کوئی حل کر سکتا ہے تو عبد القادر جیلانی حل کر سکتے. اب سنیے، میں آپ کو ایک مسئلہ سناتا ہوں. حضور غوث پاک کا دور ہے، ایک شخص نے یہ قسم اٹھائی کہ وہ اپنی عبادت میں منفرد ہوگا. یہ علماء کے الفاظ، میں اس کو آسانی سے سمجھاتا ہوں. یعنی اس نے کہا کہ میں ایسی عبادت کروں گا کہ جس وقت میں، ذرا غور سے سنیے گا یہ الفاظ، اگر توجہ دوسری طرف ہو گئی معاملہ خراب ہو جائے گا. وہ ایک شخص آیا، کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میرا بھائی بیمار ہے، کل لو دوائی ہلا کر کے پلانا. دو دن کے تھوڑی دیر کے بعد شام کے وقت آیا، کہنے لگا عجیب دوائی آپ نے دی کہ میرا بھائی مر گیا. کہا کیسے مر گیا بھائی؟ کہا آپ نے کہا تھا ہلا کے پلانا. کہا میں نے کہا تھا دوائی کو ہلا کے پلانا. اس نے مریض کو اتنا ہلایا کہ وہ بیچارہ مر گیا. تو خدا کے لیے دھیان دینا الفاظ پر، اگر توجہ ادھر ادھر ہوئی تو معاملہ سارا بگڑ جائے گا. اب اس نے کہا کہ میں ایسی عبادت کروں گا کہ جس وقت میں عبادت کر رہا ہوں گا ویسی عبادت روئے زمین پر کوئی اور مسلمان نہیں کر رہا ہوں. اگر میں نہیں کر سکا تو میری بیوی کو تین طلاق سمجھی جائے. ایسی عبادت کروں گا کہ جس وقت میں عبادت کر رہا ہوں گا کوئی اور مسلمان وہ عبادت نہیں کر رہا ہوگا، نہیں کر سکا میری بیوی کو تین طلاق. اب یہ الفاظ کو کہہ دیے، اب بڑا پریشان. اب ہمارے یہاں بھی معاملات ایسے ہی ہیں، غصے میں کیا کیا کیا بگ جاتے ہیں یہ پتہ نہیں، اور پھر آ کر کے کہتے ہیں شاہ صاحب یہ الفاظ کہہ دیے، بیوی کو غصے میں طلاق دے دی، طلاق ہو گئی. میں نے کہا آج تک تو میں نے زندگی میں نہیں سنا کہ کسی شوہر نے بیوی کو برابر میں بٹھایا ہو، ملک شیک پلایا ہو، اس کے بعد تین طلاقیں دی ہوں. طلاق تو غصے ہی میں دی جاتی ہے. اور پھر آپ دیکھیں حال کیا ہے، طلاق دے دی، اب مسئلہ کس سے پوچھیں گے؟ گنے کا شربت بیچنے والے. مسئلہ کس سے پوچھیں گے؟ دودھ بیچنے والے. مسئلہ کس سے پوچھیں گے؟ پان کے تھوکے پہ پان بیچنے والے. وہ کہے گا اتنی مرغی صدقہ کر دو بیوی طلاق سے بچ جائے گا، اتنے غریب کو کھانا کھلا دو بیوی جو ہے وہ طلاق سے بچ جائے گا. یاد رکھو کہ علماء کے پاس آ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری ساری زندگی زنا میں گزر رہی ہے اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہاری بیوی تمہارے نکاح میں ہے. خدا کے لیے یہ غلطی نہ کرو. علماء تمہیں حق بتا سکتے ہیں، علماء ہی تمہیں اس بھور سے اور اس دلدل سے نکال سکتے ہیں. اب وہ جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا، جب یہ سارے معاملات پہ غور و فکر کیے، بڑا پریشان، بغداد شریف کے علماء سے رجوع کیا. کیا فرماتے ہیں آپ اس مسئلے میں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں ایسی عبادت کروں گا جس وقت میں عبادت کر رہا ہوں گا اس وقت ہوئے زمین پر کوئی اور مسلمان عبادت نہیں کر رہا ہوگا، نہیں کر سکا میری بیوی کو تین طلاق. علماء بھی پریشان ہیں، یہ بڑا عجیب معاملہ آ گیا، اسپیشل کیس ہے. یہ نماز پڑھ رہا ہوگا تو دنیا میں دوسرا بھی تو نماز پڑھ رہا ہوگا، یہ سنتیں پڑھ رہا ہے تو دنیا میں دوسرا بھی تو سنتیں پڑھ رہا ہوگا، یہ نوافل پڑھتا ہے تو دنیا میں دوسرا نوافل، یہ وتر پڑھ رہا ہے تو دنیا میں دوسرا مسلمان بھی وتر، یہ روزہ رکھتا ہے تو دنیا میں کوئی اور مسلمان نے بھی روزہ رکھا ہوگا، یہ زکات دیتا ہے یہ صدقہ کرتا ہے تو دنیا میں اور کوئی بھی تو مسلمان صدقہ کر رہا ہوگا. متفقہ فیصلہ تھا بغداد شریف کے علماء کا کہ اس کی بیوی کو تین طلاق ہو گئی، ہو جائے گی جو اس نے کہا. اب یہ بڑا پریشان، کسی نے کہا بھائی اب آخری یافتہ نہ رہ گئے اور وہ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ، جاؤ ذرا ان سے بھی تو پوچھ لو. وہ کہنے لگا اتنے علماء نے کہہ دیے تو ظاہر سی بات ہے حضور غوث پاک بھی یہی بات کہیں گے. خیر یہ معاملہ حضور غوث پاک کے پاس آ گیا، وہ خود آ گیا یا علماء اسے لے کر کے آئے یہ الگ باتیں، آ گیا یہ مسئلہ حضور غوث پاک کے سامنے مسئلہ رکھا، مسکرائے اور برجستہ کہا، فرمانے لگے ایک طریقہ میرے پاس ایسا ہے کہ اس کی بیوی طلاق سے بچ جائے گی. اب سارے علماء آ گئے، حضرت آپ کے پاس ایک طریقہ، فرمایا ہاں اب سنو اور بابا سے بلند سبحان اللہ کہہ دے. فرمانے لگے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا نا میں ایسی عبادت کروں گا جس وقت میں کر رہا ہوں گا، روئے زمین پر کوئی اور نہیں کر رہا ہو، نہیں کر سکا تو بیوی کو تین طلاق. اور تم سارے علماء سوچ رہے ہو کہ نماز پڑھتا ہے تو یہ بھی دوسرا بھی نماز پڑھ رہا ہوگا روزہ، یہ سب تم نے سوچا نا. فرماتے ایک طریقہ ہے، وہ طریقہ کیا ہے؟ فرمانے لگے اسے سیدھا لے جاؤ بیت اللہ شریف کے پاس، جتنے لوگ کعبے کا طواف کر رہے ہیں سب سے کہو کہ تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ. اب اس سے کہو کہ یہ اکیلا کعبے کے ساتھ چکر لگائے. فرماتے یہ ایسی عبادت ہے کہ جس وقت یہ کر رہا ہوگا روئے زمین پر کوئی اور مسلمان نہیں کر رہا ہوگا. یا رسول اللہ، اللہ اکبر، یہ شان حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. تو اس وقت بغداد شریف کے تمام علماء کو تسلیم کرنا پڑا کہ واقعتاً حضور عبد القادر جیلانی کا مقام بہت بلند و بالا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک ہاتھوں پر 5000 یہود و نصارہ نے اسلام قبول کیا. کئی فہرست تھے میرے پاس ڈاکوؤں کی، چوروں کی، گناہگار، بدکار، سیاکار سب آئے اور حضور غوث پاک کے ہاتھوں پہ توبہ کی. اگر یہ حضور غوث پاک کا دور آپ اٹھائیں اور تاریخ کا مطالعہ فرمائیں، اس میں بڑی بحرا روی کا بازار گرم تھا، لوگ گناہوں کی دنیا کی طرف متوجہ ہو رہے تھے. اللہ نے حضور غوث پاک کو بھیجا، زبان مبارکہ میں وہ اثر رکھا کہ جو قدم گناہ کی دنیا کی طرف جانے والے تھے وہ غوث پاک کی محفل کی طرف آنے لگے. غوث اعظم نے بچایا سب کو. اللہ اکبر، حضور غوث پاک واعظ ارشاد فرما رہے ہیں، دوران واعظ ایک شخص کھڑا ہو گیا. اب ذرا دھیان دیجیے، اہم باتوں کی طرف آ رہا ہوں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ وقت کم پڑ جائے. دوران واعظ ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضرت میں اسلام قبول کرنا چاہتا تھا. فرمایا پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. درس دینا روک دیا. اس نے کہا حضرت میں اسلام قبول کرنا چاہتا تھا، درس دینا روکا. فرمایا پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ اکبر، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. فرمانے لگے سنان. فرمانے لگے تمہارا نام کیا ہے؟ کہا سنان. کہاں کے رہنے والے؟ یمن کا رہنے والا. اتنے عرصے کے بعد اسلام قبول کیا، اسے لگتا ہے کہ وہ بوڑھا ہو. کہا حضور کافی عرصے سے خواہش تھی کہ میں مسلمان ہو جاؤں، لیکن یہ بھی خواہش تھی کہ روئے زمین پر جو سب سے متقی پرہیزگار مسلمان ہوگا میں اس کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کروں گا. تو حضور ایک رات سو رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے خواب میں تشریف لائے اور فرمانے لگے سنان سن، اسلام قبول کرنا ہے، سیدھا بغداد چلے جا، عبد القادر جیلانی کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کر. حضور میں آ گئے اور میں نے آپ کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کر لیا. اب یہ مسئلہ ذہن میں رکھو، پوری تقریر اگرچہ نہ ہو ذہن میں، کہ مفتیان کرام فرماتے ہیں اور میرے والد بھی اکثر یہ بات بتایا کرتے تھے کہ کوئی کافر کسی مسلمان کے پاس آئے اور کہے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، تاخیر نہیں کرنا اسے کلمہ پڑھانے میں، بیٹھو، مسجد کھلے گی، شاہ صاحب آئیں گے، مولوی صاحب آئیں گے، وہ تمہیں کلمہ پڑھائیں گے، تم اسے چائے بسکٹ کھلانے لگ جاؤ، کیوں اسلام کیوں قبول کر رہے ہو؟ ایک بے وجہ کے سوالات کی ہماری عادت بھی بن چکی ہے، کیوں قبول کر رہے ہو؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں آپ اس طرف آ رہے ہیں؟ مفتیان کرام فرماتے ہیں، اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو کلمہ پڑھانے میں تاخیر کرے گا، یہ مسلمان کافر ہو جائے گا. ذہن میں رکھنا یہ مسئلہ، جب بھی کوئی کافر آئے کہ اسلام قبول کرنا ہے، آپ فوراً اسے کلمہ پڑھا دیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول. اور یہ مسئلے میرے والد نے بتایا، میں بھی بتاتا ہوں، اور یہ واقعہ ہوا پچھلے دنوں. کپڑا مارکیٹ میں تقریر کر رہا تھا، میلاد شریف کی تقریر تھی، دوران تقریر ایک عیسائی کھڑا ہو گیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا. اس کپڑا مارکیٹ اقبال مارکیٹ کے اندر کھڑا ہو کے اس نے اسلام قبول کر لیا. اس نے کہا شاہ صاحب بڑے چکر لگا رہا تھا، بڑی کوشش تھی، اسلام 8 دن سے گھوم رہا ہوں، کوئی اسے کلمہ نہیں پڑھا. 8 دن سے وہ گھوم رہا ہے کلمہ پڑھنے کے لیے، کوئی اسے کلمہ نہیں پڑھا رہا. تو بس قسمت تھی محفل میں آ گیا اور اس نے جو ہے وہ اسلام قبول کر دیا. خدا کے لیے تاخیر نہ کر. اس لیے سب کو وہاں پہ میں نے کلمہ پڑھایا. تو یہ مسئلہ آپ ذہن میں رکھیں کہ کوئی کافر آپ کے پاس آئے اور کہے کہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، فوراً کلمہ پڑھا دیں. اگر آپ نے تاخیر کی اور اس تاخیر میں یہ کافر مر گیا، مجھے بتاؤ کہ پھر اس کا ذمہ کس پر ہوگا؟ حضور غوث پاک عالم سے فوراً درس دینا روک دیا، فرمایا پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ کلمہ پڑھ کر کے جو ہے وہ مسلمان ہو گئے. اللہ اکبر، یہ شان حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اب ایک آخری بات عرض کرتا ہوں اور گفتگو ختم کرتا ہوں. بہت ساری کرامتوں کا صدور ہوا ہے حضور غوث پاک کی ذات اطہر سے، بہت کرامتیں دکھا. یعنی میں اگر کرامتوں پہ گفتگو کروں، میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ 8 جمعے چاہیے ہوں کرامتوں پہ غوث پاک کی گفتگو کرنے کے لیے. اب وہ ساری کرامتیں بیان نہیں کی جا سکتی، ایک کرامت بیان کرتا ہوں، اور جس طرح میرے والد بیان کرتے تو اسی طریقے سے بیان کر دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت اپنے بیٹے کو لے کے آیا. بیٹا موٹا تگڑا خوبصورت، فرمایا کیا معاملہ ہے؟ کہا حضور آپ اسے اپنی طرح بنا دیں. فرمایا ٹھیک ہے، چھوڑ جا. چھوڑ کے چلی گئی. 6-8 مہینے کے بعد جب آئی تو اس کا موٹا تازہ جو بچہ تھا وہ بالکل دبلا پتلا ہو گیا. اب ماں میں بے حیرت، موٹا تازہ چھوڑ کے گئی اور یہ بالکل دبلا پتلا. چلو دیکھتی ہوں کہ کھاتا کیا ہے. کھانے کا وقت ہوا تو کھانا کیا آیا؟ ایک تھال، اس میں بوسی ٹکڑے رکھے ہوئے، بیچ میں ایک پیالہ ہے. سمجھی کہ چلو اس میں شوربہ ہو. جب نیچے رکھا گیا تو اس میں پانی. بچہ بوسی ٹکڑا پانی میں ڈالتا ہے یا رات کی روٹی پانی میں ڈالتا ہے، نرم کر کے اسے کھاتا ہے. اب وہ دم سوچنے لگی کہ شاید غوث پاک بھی یہی کھاتے ہوں. اب اس نے وہ وقت تو نہیں دیکھا، وہ 20 سال کا، وہ جنگلوں میں. حضور غوث پاک کے حجرے میں آ گیا. بڑی اتفاق کی بات تھی کہ کسی نے مرغی بنا کر حضور غوث پاک کی محفل میں بھیجی ہوئی تھی. آپ کے حجرے میں غوث پاک مرغی کھا رہے تھے. وہ افریقہ میں ایک شخص مجھ سے کہنے لگا، شاہ صاحب یہ مولوی مرغے بہت کھاتے ہیں. میں نے کہا صبح اٹھ کے اذانیں بھی تو یہی دیتے، جب تم بستروں میں سو رہے ہوتے ہو تو اذانیں بھی تو ہم ہی لوگ دیتے ہیں، اور کون دیتے ہیں. اللہ اکبر، واپس آئی. آپ مسکرائے، مجھے بڑی خوشی ہوئی. اب حضور غوث پاک مرغی کھا رہے، اس پر عجیب کیفیت تاری اور ماں کی ممتا تڑپ اٹھی. کہنے لگی واش ہے، خود مرغی کے مزے لو، خود مرغی کھا اور ہمارا بچہ بھوسی ٹکڑے کھا. اب یہ بات اس نے تنزین کہی نا، تنزن. حضور غوث پاک کا چہرہ سرخ ہو گیا. اس نے یہ بات کیسے کر؟ ساری مرغی کی ہڈیوں کو اپنے سامنے رکھا، اپنا سیدھا ہاتھ اس کے اوپر رکھا، اٹھ مرغی اللہ کے حکم سے. یہ کہنا تھا، اس نے دیکھا ہڈیاں جڑی، گوشت لگا، کھال لگی، مرغی کوں کوں کرتی ہوئی کھڑی ہو گئی. اب میرے والد کے الفاظ میرے دماغ میں ہیں، حضور غوث پاک فرمانے لگے، بی بی جب تیرا لڑکا مرغی بنانے لگ جائے گا انشاءاللہ کھانے بھی لگ جائے گا. ابھی اسے مرغی بنانا نہیں آتی تو یہ کھائے جاتا ہے. اللہ اکبر, یہ کرامت غوث پاک نے دکھائی. ایک آخری بات, کسی نے پوچھا شاید کوئی شخص آپ کا مرید نہ ہو اور گلیوں میں اعلان کرتا پھرے قادری ہوں غوث پاک کا مرید ہوں, اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمانے لگے سنو, جو مسلمان دل میں ارادہ کر لے کہ عبد القادر جیلانی کا مرید ہے, خدا کی قسم وہ میرا مرید ہے. میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ عبد القادر تیرے مریدوں کو میں مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے دوں گا. میں نے داروغہ جہنم سے پوچھا, کیا میرا کوئی مرید تیرے اندر ہے؟ اس نے کہا, عبد القادر آپ کے مریدوں کا یہاں کیا کام ہے؟ میں مشرق میں ہوں, میرا مرید مغرب میں ہو. اس کا فکر اترنے لگے, عبد القادر مشرق میں بیٹھا ہوا یا مغرب میں بیٹھا ہوا اپنے مرید کی مدد فرمائے. ایشان حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ جملہ بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ میرے مرید کو اللہ مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے دے. جو غوث پاک کے حال پہ مرید ہو گیا, بغیر توبہ کی یہ دنیا سے نہیں جائے گا. اور اس کا منظر کسی نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو, جو لوگ سانے نشتر پارک کے وقت نشتر پارک میں تھے, جس وقت بم دھماکہ ہوا 63 ہمارے ساتھی ہم سے جدا ہوئے, وہ میری اس بات کی گواہی دیں گے. کئی لوگوں نے دیکھا جو دھماکہ ہوا, جو اسٹیج پہ شہید ہوئے, جسم دو ٹکڑے ہو گیا, زبان کہہ رہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, زبان کہہ رہی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, زبان کہہ رہی ہے مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام. تو اس واقعے کو دیکھ کر غوث پاک کا یہ قول, یہ بات پختہ ہو گئی کہ واقعی غوث پاک کا کوئی مرید اس دنیا سے بغیر توبہ کیے نہیں جائے. سنی مسلمانوں, اس نسبت پہ فخر کرو خدا کی. قادری ہو علل اعلان کہو کہ میں قادری ہوں, چھپانے کی ضرورت نہیں. آج کل ایک نئی وبا پھیل گئی, لوگوں نے چھپانا شروع کر دیا. میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں, نام آپ سے سامنے نہیں لوں گا, میڈیا پر آئے, باقاعدہ ڈائریکٹر سے کہا یہ قادری نام آپ یہاں سے ہٹا دیں, مجھے قادری نہیں لکھے. تو ڈوب مر جانا چاہیے, زندگی غوث پاک کے ٹکڑوں پہ بسر کی. اب جب اللہ نے عزت عطا فرمائی, تم جسے عزت سمجھ رہے ہو, لوگ جسے عموماً کہتے ہیں, جب آپ کو عروج ملنے لگا تو اب آپ کہتے ہو قادری نام جو ہے وہ ہٹا دو, اشتہارات پر سے قادری ہٹا دو, پمفلیٹ پر سے قادری ہٹا دو, مدنی لکھ دو. غوث پاک کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ غوث پاک لکھتے عبد القادر مدنی, اعلی حضرت کو بات سمجھ میں نہیں آئی, احمد رضا خان مدنی, مفتی اعظم ہند کو بات سمجھ میں نہیں آئی, حجت الاسلام کو بات, یہ بات ان کو سمجھ میں آئی کہ مدنی لکھ دو صاحب, یہ نام نہیں لکھ دو. کیوں نیوٹن بننے کی کوشش کرتے؟ شیعہ اپنی شناخت کو نہیں چھپاتا, مجھے کوئی کہہ دے کہ اپنی شناخت کو چھپاتا, وہ میڈیا پر آئے گا شیعہ بن کے آئے گا. وہاں بھی اپنی شناخت کو نہیں چھپاتا, دیوبندی اپنی شناخت کو نہیں چھپاتا. یہ بات سنیوں میں کھجلی پیدا ہو گئی کہ اپنی شناخت چھپاؤ تم غوث اعظم سے بھاگو گے, قبر بھی تمہیں قبول نہیں کرے گی. میدان محشر تو الگ کی بات ہے, یہ قبر بھی قبول نہیں کرے گی. اس نسبت پہ فخر کرو, اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, میرے گلے میں بھی رہے دور کا پٹا تیرا, یہ نشانی اس پہ فخر کرنے کی کوشش کرو. اور فخرین کہو کہ ہم قادر ہیں, فخر کے طور پہ کہو اللہ اس نسبت پہ ہمیں زندہ رکھے اور اس نسبت پہ اللہ تعالی ہمیں موت عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.